ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ظلم دای کړای اعظم ستا د خلاصون ظلم دای کړای اعظم ستا د خلاصون مایوس نش زندانی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا مایوس نش زندانی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا صبر کوالو لوی اجرون لری صبر کوالو لوی اجرون لری دا امتحان د الہی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا دا امتحان دا الہی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا بی وفا نیا ما چی هیر بمیشی بی وفا نیا ما چی هیر بمیشی دستا او هونا اوز گیروی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا دستا او هونا اوز گیروی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا که یوسف نای لارا وایش والے که یوسف نای لارا وایش والے ایدا دی عصر یوسفی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ایدا دی عصر یوسفی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ستفیدا یان رونا دیستا پوتا کل ستفیدا یان رونا دیستا پوتا کل اخلی دیوار لغلیم گی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا اخلی دیوار لغلیم گی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا لتانا غرم دعا وی حمید لتانا غرم دعا وی حمید دقند هر بگرم چرخی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا دقند هر بگرم چرخی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا ساتم دینا قشپو زڑگی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا نمی آئیر زمان بندی جانانا